بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان. إذا جاء نصر الله والفتح. كاتيك يارمتيو كومشي خدا ديت شاري مكار رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلشي شد بيني بول دسنا الريزي آيني خداوا. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآینده چی نزیک دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوان.